السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صفحہ نمبر 49 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تمارین کو. جی سوال نمبر پہلا ہے یہ عجب عن الاسئلۃ الاتیۃ. عجب یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل امر کا ہے. تو جواب دیجئے عن الاسئلۃ الاتیۃ آنے والے سوالوں کا. پہلا ہے من اول من یقضى علیہ یوم القیامت. کون سا وہ پہلا شخص ہے جس کے بارے میں قیامت کو فیصلہ کیا جائے گا؟ پہلا انسان کون سا ہے؟ بس یوں کہہ دیجئے نا اول من یقضى علیہ یوم القیامت رجل استشہد. ٹھیک ہے نا. سوال نمبر دو ہے ماذا یقول الشہید للہ تعالی. شہید اللہ تعالی کو کیا کہے گا؟ یقول الشہید قاتلت فی سبیلک. کیونکہ وہ اللہ تعالی کو کہہ رہا ہے نا تو اس لیے کہیں گے قاتلت فی سبیلک. وبماذا یرد اللہ علیہ. جی سوال سمجھ آ گئی نا. وبماذا اور ساتھ کس چیز کے یا کس جواب کے یرد اللہ رد کرے گا لوٹائے گا اللہ تعالی علیہ اس شہید پر. یعنی اللہ تعالی شہید کو کیا جواب دیں گے؟ قال اللہ تعالی للشہیدی کذبت لیقال انہ شہید یا انک شہید فقد قیل. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا جواب ہے. جی سوال نمبر تین ہے ماذا یقول العالم للہ تعالی. گڈ ٹھیک ہے. وما جواب اللہ له اور کیا جواب ہوگا اللہ کا اس کے لیے؟ جی یقول لیقال انہ عالم. ٹھیک. ماذا یقول السخی للہ تعالی. ماذا یقول السخی للہ تعالی. سخی کا مطلب جواد ہے نا. وہ کل ہم نے تیسرے آدمی کا پڑھا تھا. جی وہ سخی کیا کہے گا اللہ تعالی کو؟ ينفق فيها انفقت الا انفقت. مگر یہ کہ میں نے خرچ کیا. انفقت مانا تو نے خرچ کیا. تو انفقت وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے خرچ کیا. ہاں فیہا لگا. تو وبماذا یرد اللہ علیہ. جی کذبتا نہ کہیں. کذبتا کذبتا ٹھیک ہے. کذب یکذب ہے. کل ہم نے کیا پڑھا تھا کون سا باب ہے؟ کذب یا کذب ہے. ہاں ضرب یضرب. کذب یکذب. جی یقول کذبتا ہوا جوادن. جواد نہیں کہنا. ہاں جوادن ٹھیک ہے. فقد قیل آگے کے لفظ بھی ہونے چاہیے. چلیے پانچواں نمبر لماذا یلقى الشہید والعالم والسخی فی النار. کیوں پھینک دیے جائیں گے شہید عالم اور سخی دوزخ میں؟ جی ہاں مرائینا یا مراؤنا یا یوں کہیں لأن هذا جزاء المرائینا. كانوا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. چلیے سوال نمبر دو ہے من يقول هذا ولمن. کون یہ جملہ کہتا ہے اور کس کو کہتا ہے؟ ٹھیک ہے. سوال ہے فما عملت فیہا. جی یقول اللہ ہی کیوں بھائی, یقول اللہ ہی کیوں, یقول ٹھیک ہے ہاں, کیوں اللہ ہو, ہاں قائل کون ہے, بولنے والا کون ہے, کہنے والا کون ہے, اللہ ہے. تو اللہ فاعل ہے, تو فاعل کو کیا ہوتا ہے, رفع ملتا ہے. سوال یہ ہے کہ من یقول ھذا, یہ کون کہتا ہے, پہلے اس کا جواب دیں. یقول اللہ تعالی, ٹھیک ہے نا, ولی من, اب اس کا جواب دیں, کس کو یہ جملہ کہا ہے. ہاں قیل للشہیدی والعالمی والجوادی, یوں کہیں. تو من یقول ھذا, یہ جملہ کون کہتا ہے, قاتلت فیک حتی استشہدت, میں تیرے لیے, فیکا کا کیا مطلب ہے, لاجلی کا, کل ہم نے پڑھا تھا فی کا مطلب تعلیل کا ہے, تو لاجلی کا سبب کا معنی نا, تو قاتلت فیک حتی استشہدت, یہ کس نے کہا, من قال ھذا, حتی استشہدت, ٹھیک ہے, دونوں جواب دے دیے انہوں نے. یقول الشہید, یہ جملہ للہ, اللہ کے لیے, ٹھیک ہے نا. نمبر تین, کذبت ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم. جی ہاں ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب دونوں جواب اس کے آگے نا, قال اللہ تعالی, یہ جملہ, اور کس کو, للعالمی, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں جواب آ گئے اس میں. چلیے تمرین نمبر تین ہے, استخرج من النص ما یاتی, نص سے یہ نکالیے جو آگے بتایا جا رہا ہے. پہلا تو ہے لام تعلیلا, لام تعلیل کو نکالیے. ذکرت, ایسا لام تعلیل جو بیان کیا گیا ہو, ان بعدہا, اس کے بعد ان, لام تعلیل کے بعد ان کو بیان کیا گیا ہو, وہ لام تعلیل کا ٹیکسٹ سے باہر نکالیے. اور وہ اخرا, اور دوسرا لام تعلیل نکالیے, حذفت بعدہا ان, جس کے بعد ان محذوف کر دیا گیا ہو. جی لئن یقال, ٹھیک ہے, تو یہاں ان کیا ہے, یعنی اس کے بعد ان جو ہے, لام تعلیل کے بعد ان مذکور ہے, لئن یقال, ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا آپ بتائیے لام تعلیل جس کے بعد ان جو ہے نا محذوف ہو. جی لیقال بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور لئلا بھی ٹھیک ہے نا, یہاں بھی کیا ہے, ان جو ہے نا محذوف ہے. تو لیقال, قال یقال ہوتا ہے, یقال ہوتا ہے, قال یقول قولا فهو قائل وقیل یقال, یقال ہوتا ہے نا, تو لیقال کیوں ہے بھائی, ان کیا ہے, ہاں حروف ناسبہ میں سے ہے, مشبہ بالفعل نہیں ہے, حروف ناسبہ ہے. تو یہاں ان نے آ کے نصب دیا کس کو, لام کو, یقال کو یقال بنا دیا, ٹھیک ہے. چلیے خمسۃ افعال, پانچ افعال نکالیے ٹیکسٹ سے, پانچ ایسے افعال نکالیے جو ماضیتن, جو فعل ماضی ہو, اور مبنیتن, فعل ماضی ظاہر ہے مبنی ہوتا ہے لیکن للمجہولی, مجہول ہو, یعنی پانچ فعل ماضی ایسے نکالیے جو مجہول ہو. ہاں پہلا ہے قیلا, قیلا کیا ہے, فعل ماضی مجہول ہے نا, تو اس کا ماضی معلوم کیا ہے, قالا, ٹھیک ہے. نمبر دو فصحبا, صحبا, گڈ, صحبا فعل ماضی اس کا کیا ہوگا, صحبا, صحبا یسحب صحبا اس طرح, فہو صاحب و صحب یسحب. جی ہاں استشہد یا استشہدت, ٹھیک ہے نا, یہ سارا کیا ہے, یہ فعل ماضی مجہول ہے, شہید کر دیا گیا, میں شہید کر دیا گیا, جی تین ہوئے نا، چوتھا القیہ، فا الگ ہے، القیہ اس کا ماضی کیا ہوگا؟ القا، القا یلقی القا ان، بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے القا ہوا، تو وہ القا کا مطلب یعنی دل میں بات آئی ہے یا ڈالی گئی ہے. اتیا یہ کہہ رہی تھی آپ، ہاں اتیا، ہاں اتا یاتی اتیان فہو آتن و اتیا، اتیا ٹھیک ہے نا. تو اتیا بھی کیا ہے؟ فعل ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا فعل ماضی کیا ہوا؟ اتا، ٹھیک ہے. چار ہو گئے، پانچواں یون فقا، الف تا یا نون، کس کی علامت ہے؟ یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے، یہ تو فعل مضارع ہے، ہم تو ابھی فعل ماضی پڑھ رہے ہیں. جی امیرا، امرا یا مرو امرن فہو آمرن و امیرا یو امرو. تو امیرا کیا ہے؟ وہ حکم دیا گیا، ٹھیک ہے نا. فعل ماضی مجھول کے یہ پانچ فعل ہیں جو ہم نے ٹیکسٹ سے باہر نکالے ہیں. پھر اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ فعلین مضارعین مبنیین للمجھول، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں دو فعل مضارع نکالیے جو مبنی بر مجھول ہوں. اول ما یقضا، یقضا تو اس کا فعل مضارع معلوم کیا ہوگا؟ یقضی، قضا یقضی قضاء فہو قاض و قضی یقضا، یقضا. آپ نے یہ گردان یاد کی ہے، صرف صغیر یاد کی ہے، ہاں یہی ضرب یضرب ضربا فہو ضارب یاد کی ہے نا، تو بس اس طرح پڑھیں اس کو. یقال آئے گا، ینفق جو ہے نا یہ فعل مضارع معلوم ہے، وہ خرچ کرتا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں، تو یہ خرچ کیے جاتے ہیں ینفقون. حدیث میں آتا ہے انفق ینفق علیک، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، تو یہ ینفق یہ کیا ہے؟ مجھول ہے. چلیے نمبر چار ہے فعلا من باب فاعل، ایک فعل نکالیے جو فاعل کے باب سے ہو. جی قاتلتا، ٹھیک ہے، قاتلا فاعل، اس کا کیا آئے گا فعل؟ قاتلتا فعل مخاطب ہے نا. چلیے ثلاثۃ افعال، تین افعال ایسے نکالیے جو من باب فعل، فعل کے باب سے ہوں. عرف، فا الگ ہے، اچھا کیونکہ فا عرف کا حصہ نہیں ہے. عرف یعرف تعریف، ٹھیک ہے. نمبر ایک، جی علم، ہو الگ ہے، علم یعلم تعلیم، گڈ. اور وسع، گڈ، وسع یوسع توسیع، ٹھیک ہے. تو یہ تین افعال ہم نے نکالے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں اربعۃ افعال من باب افعل، چار افعال نکالیے کس باب سے؟ افعال کے باب سے. چار افعال وہ نکالیے. جی انفقت، انفق، ابھی کوئی ینفق بھی کہہ رہا تھا، ینفق، ہاں ینفق، تو انفق ینفق انفاق، باب افعال ہے، افعال یفعل افعال. اعطا یعطی، اعطا یعطی اعطاء، ٹھیک ہے نا. تو یہ باب افعال ہے. اور تین ہو گئے، چار افعال ہم نے نکالنے ہیں، چوتھا فعل بھی نکالیے نا. اصناف، اصنف یصنف اصناف، یہ صنف کی جمع ہے اصناف، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ نہیں ہے. ہاں القا یلقی القا ان، القیا یلقی افعل یفعل افعال، ٹھیک ہے. القا اصل میں ہے القیا افعل، القیہ، اس کا فعل مجھول ہوگا نا، القا یلقی القا ان فہو ملقن و القیہ، القیہ افعل اکریما، اوتیا یا اوتیا ہے، اوتیا جو ہے نا یہ باب اتا یأتی، اتا یأتی ضرب یضرب باب ہے. چلیے ساتواں سوال ہے کہ من الزائدہ، اس ٹیکسٹ سے نکالیے من کو، ایسا من جو زائدہ ہو. زائدہ کا مطلب سمجھتی ہے نا، ما ترکتو من سبیل، ٹھیک ہے نا، تو یہ من کیا ہے، یہ زائدہ ہے. پھر آٹھواں سوال ہے خبرن، ٹیکسٹ سے ایک خبر کو نکالیے، مبتدأه محذوف، جس کا مبتدا محذوف ہو، یعنی خبر کی مبتدا محذوف ہو. ہاں جریء عالم شہید، یہ سب کیا ہیں، یہ خبر ہیں اور ان کی مبتدا محذوف ہے، وہ کیا ہے، ہوا جریء، ہوا عالم، ہوا شہید، ٹھیک ہے نا. چلیے نواں با التعدیتی، ٹیکسٹ سے ایک با کو نکالیے جو متعدی ہو. با متعدی کیا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیے جیسے لک ان، ان کے بعد اگر ایٹ آ جائے تو معنی بدل جاتا ہے نا، تو اسی طرح اس کے بھی کوئی فعل ہو اس کے بعد الا آتا ہے، کبھی بی آ جاتا ہے، کبھی ان آ جاتا ہے، تو یہ جب چیزیں آتی ہیں نا تو فعل کا معنی بدل جاتا ہے. تو جب فعل کا معنی بدلتا ہے تو جیسے آتا ہے نا رغیبہ، ہاں وہ راغب ہوا، اب رغیب عن مطلب اس نے رغبت کو یوں کر لیا یعنی موڑ لیا، تو عن آنے سے معنی الٹ گیا. جی اسی طرح فعل کے بعد کوئی با بتائیے. ہاں اتیا بھی، اتا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ آیا، تو اتیا بھی وہ لایا گیا. جی اس کے بارے میں حکم دیا گیا، یہ عمرا جو ہے نا یہ بے اپنے معنی میں دے رہی ہے، اس کا کوئی معنی الٹا نہیں. بعض افعال ایسے ہیں جن کے بعد بی آ جائے، ان آ جائے تو اس کا معنی الٹ جاتا ہے. جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا نا فلما جاءہم بالبیناتی، تو جاء کا مطلب وہ آیا، جاء بی وہ لایا، ہے نا، تو اس طرح یہ معنی بدلتے ہیں. چلیے پھر دسواں اختن من اخواتی ان، ایک بہن کو نکالیے جو انا کی بہنوں میں سے ہو. لفظی مطلب اس کا، یعنی انا کی طرح کوئی ایسا لفظ نکالیے جو انا کی طرح عمل کرتا ہو. لاکنا، ٹھیک ہے، لاکنا جو ہے یہ کیا ہے، مشبہ بالفعل میں سے ہے نا، تو انا کا جو دوسری اخوات ہیں وہ انا انا کا انا لیتا لاکنا لعلہ، یہ جو چھ الفاظ ہیں یہ اخوات ہیں. چلیے سوال نمبر چار ہے اکمل کل من ہاتین الجملتین بی لام التعدیلی، اکمل مکمل کیجئے، کلن ہر ایک، من ہاتین الجملتین ان دو جملوں میں، بی لام التعلیلی لام التعلیل کے ساتھ، فی ایہما ان دونوں جملوں میں کس میں یجوز جائز ہوگا حذف ان، حذف کرنا ان کا، بعدہا اس لام تعلیل کے بعد. پہلے جملہ مکمل کیجئے لام تعلیل کے ساتھ، پھر یہ بتائیے کہ کون سا جملہ ہے جس میں لام کے بعد ان محذوف کرنا جائز ہوگا. ہاں ذهبت الى مكتب البريد لارسل برقيه الى اهلي، میں گیا ڈاخانے کی طرف، مکتب البرید ڈاخانے کی طرف، تاکہ میں بھیجوں برقیتن ایک تار کو، ٹیلی گرام کو، الى اہلی اپنے گھر والوں کی طرف، ٹھیک ہے نا. اب یہاں کیا ہے، لی ہم نے لگایا ہے تو اس طرح ہم نے یہ جملہ پورا کر دیا لی ارسیلا. پھر اسی طرح دوسرا ہے غمضت عینی لی اللہ ارا ذاک المنظر، میں نے بند کر لیا اپنی آنکھوں کو تاکہ نہ میں دیکھ سکوں اس منظر کو یا اس منظر کو، اس سین کو. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا ہم نے کیا ہے؟ لی ان لا، یہ ہم نے کہا ہے لی ان لا. اب بتائیے ان دونوں جملوں میں ان کا حذف کرنا کہاں جائز ہوگا؟ پہلے والے میں، دوسرے والے میں نہیں؟ نہیں. کیسے؟ وہاں لا نفی آ رہا ہے، ٹھیک، یہی دلیل ہے. چلیے پانچواں سوال، ہاتی امرا امرا، سمجھ آ گئی؟ ہاتی امرا امرا کیا مطلب ہے اس کا؟ جی ہاں، امرا کا امر پیش کریں، فعل امرا کا اس کا امر وہ پیش کریں. تو امرا کا امر کیا ہوگا؟ مر. اور کہاں لائیے؟ فی جملتین، دو جملوں میں. علی ان یکونا، وہ اس طرح ہو کہ غیر مسبوق نہ سبقت کیا گیا ہو بالواوی فی الاولا، واو کے ساتھ پہلے جملے میں، یعنی واو پہلے جملے میں نہ آئی ہو اور وہاں امرا کا لفظ استعمال ہوا ہو. اور وسبوقن بہا فی الثانیتی، اور دوسرے جملے میں واو پہلے ہو. جی سمجھ آ گئی نا؟ یعنی دو جملے ایسے پیش کیجئے جس میں امرا کا جو فعل امر ہے وہ استعمال ہو. ٹھیک ہے، وہ اس طرح استعمال ہو کہ ایک جملے میں امرا کے فعل امر سے پہلے واو ہو اور دوسرے میں واو نہ ہو. یہ یا امرو کیا ہے؟ یہ تو فعل مضارے، ہم نے دیکھنا ہے فعل امر. جی ٹھیک ہے، وامر بالمعروف، تو یہ ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے نا، وامر. تو یہاں کیا ہے؟ امرا کا فعل امر کیا ہے؟ امر یا مر ہے. تو اس سے پہلے واو آ گئی تو یہ وامر بن گیا ہے. اب دوسرا جملہ بتائیے جس میں واو پہلے نہ ہو. وہ حدیث میں آتا ہے نا، مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کے ہوں کہ نماز پڑھیں، اور 10 سال کے ہوں تو ان کو مارو، آتا ہے نا. تو اس میں آپ نے فرمایا مرو اولادکم، مرو حکم دو اپنی اولاد کو، تو یہ مر. چلیے یا ابتی کہنا چاہیے، یا ابھی نہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں یا ابتی، ابا جان، ہے نا، یہ آج کل کا سٹائل ہے. او ڈیڈ، وہ نہیں کہنا، یا ابتی. چلیے چھٹا سوال ہے، تأمل المثال، یہ مثال پہ غور کیجئے. تأمل فعل امر ہے، غور کیجئے المثال مثال پر. ثم اکمل الناقص، پھر جو ناقص ہے اس کو مکمل کیجئے. المبنی للمعلوم والمبنی للمجهول، المبنی للمعلوم کیا مطلب؟ اب مثال یہ ہے، قال یقول، ٹھیک ہے، تو یہ مبنی معلوم ہے. اور مبنی مجهول کیا ہے؟ قیل یقال، ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے باع، یہ لفظ ہے. اب اس کا ناقص جو ہے نا، جو چیز کم ہے یہاں اس کے آگے، وہ مکمل کیجئے. سمجھ آئیے نا؟ ہاں، وہ نہیں ہے ایک ناقص، صحیح مثال اجوف ناقص، کافی یاد ہے یہ شعر، سنا آپ کو. چلیے باع یبیعو، آگے بیع، ٹھیک ہے، یباعو، گڈ. جی زارا یزورو، ہاں زارا یزورو، ٹھیک ہے. آگے ہاں وزورا یزارو. چلیے خافا یخافو، خافا یخافو، خوف. آگے خیفا، گڈ، وخیفا یخافو، ٹھیک ہے، خیفا یخافو. چلیے نمبر سات ہے ہات المضارع والامر والمصدر من الافعال الاتیتی، پیش کیجئے مضارع کو، امر کو اور مصدر کو آنے والے افعال کے، آنے والے افعال کے مصدر، مضارع اور امر کو بنا کے پیش کیجئے. عرف یعرف مصدر، تعریف ٹھیک ہے، تعریف، اور امر کیا آئے گا؟ عرف ٹھیک ہے. پھر عرف یعرف یا یعرف، کیسے یعرف؟ ٹھیک ہے، یعرفونہا، عرف یعرف. آگے عرفن یا معرفتن، ہم نے پڑھا تھا معرفتن، اس کا مصدر کیا ہے؟ معرفہ. ٹھیک ہے، عرف نہیں ہوگا، معرفہ ہوگا. تو فعل امر کیا آئے گا اس کا؟ ہاں، عرف یعرف ضرب یضرب اضرب اعرف. ٹھیک، گڈ. قاتل یقاتل قتل یقتل قتلا وقتالا، یہ قاتل مقاتل مفاعل باب ہے. قاتل یقاتل مقاتلۃ، خاصم یخاصم مخاصمۃ، ہے نا؟ تو یہ کیا آگا؟ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، مفاعل باب جو ہے نا وہ آمنے سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا یا جھگڑا کرنا. قاتل کا فعل امر کیا ہے؟ اقتل، وہ تو قتل یقتل کا آتا ہے، قتل یقتل کا اقتل آئے گا، اور قاتل یقاتل کا قاتل. جاہد ٹھیک ہے نا، ہاں. وقاتلوا فی سبیل اللہ، قاتلوا، قاتل، قاتلا، قاتلوا، مقاتلۃ، مفاعلہ. چلیے، صحب یسحب، اور مصدر کیا ہے؟ صحب، اور فعل امر صحب یسحب. ہاں، کون سا باب ہے؟ فتح یفتح، افتح اسحب، یوں آئے گا. ٹھیک ہے، چلیے. القا یلقی القاء، ٹھیک ہے. تو القاء اس کا مصدر ہے، اب اس کا فعل امر کیا آئے گا؟ غور کیجئے گا، القا یلقی، کون سا باب ہے؟ افعل یفعل افعال، باب افعال ہے. تو اس کا فعل امر بنائیے، ہاں، افعل، گڈ. اکرم، یہ کیا آئے گا؟ القی، یا گر جائے گی، القی، ان القی عصاک، ہے نا، ان القی عصاک. علم یعلم تعلیم، باب تفعیل ہے نا، اور اس کا فعل امر کیا آئے گا؟ ہاں، علم. چلیے، تعلم یتعلم، مصدر تعلما، اور فعل امر تعلم. ٹھیک ہے، تعلم یتعلم تعلما، اور اس کا فعل امر آئے گا تعلم. کوئی ہے قرآن مجید میں اس طرح کا لفظ؟ وہ تو فعل ماضی آ گیا نا، تعلم، تعلم، کوئی اسی کے وزن پر. تصدق آتا نا، تصدق، تعلم، یہ سب اسی باب سے ہے نا. چلیے، وسع یوسع، توسیع، وسع یوسع توسیع، فعل یفعل تفعیل، توسیع، توسیع، تفعیل. ٹھیک ہے نا، تو یہ، لیکن اور بھی ہو سکتا ہے اس کا، توسعتن بھی ہو سکتا ہے، توسعہ، تفعلہ، باب تفعیل کے دو وزن ہیں نا، تفعیل اور تفعلہ، تفعیل اور تفعلہ. تکریم اور تکرمہ، یہ لفظ آتے ہیں تکریم اور تکرمہ، تفعیل اور تفعیلہ، دو وزن ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے دو آ سکتے ہیں، ایک آ سکتا ہے توسیع اور دوسرا توسعہ. اعطا یعطی اعطاء، گڈ. فعل امر باب کون سا ہے؟ اعطا کون سا باب ہے؟ افعل. اس کا فعل امر کیا آئے گا؟ افعل. اعطی فاعطی کل ذی حق حقہ، اعطی کل ذی حق حقہ، دے ہر حق والے کو اس کا حق. جی ترک یترک، آگے ترکن، ترک کرنا، ترک. جی آپ جب اس طرح پڑھیں گے نا ضرب یضرب ضربن، تو ضربن اس کو یعنی حال بنا لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس حال میں کہ اس کا مصدر ضربن، ضربن. تو اس طرح تعلم یتعلم تعلما، ہر ایک مصدر کو منصوب کرتی جائیے. جی یا محذوف ہو گی، اعطی پھر صرف تا کے نیچے زیر ہوگی بس. چلیے ترا کا یترک ترکن، فعل امر اترک، اترک ہو، چھوڑ دیجئے اس کو، اترک ہو. کیا قرآن میں آتے ہیں لفظ وترک البحر رہوا، تو وترک اترک ہے اصل میں، وہ الف جانا یہاں حمزہ وصلی ہے. چلیے انفق ينفق انفاق، اور فعل امر انفق ينفق عليك. چلیے آٹھواں سوال ہے ہاتی جمع الاسماء الاتیہ، آنے والے اسماء کی جمع پیش کیجئے. جریء جراء، عالم علماء علماء، انما يخشى الله من عباده العلماء. قارئ قراء، حمزہ آخر میں، قراء یا قراء. مال اموال، سبیل سبل سبل السلام. جواد جود، یہی پڑھا تھا اور تین لفظ پڑھے تھے، اجواد اور اجاود، ٹھیک ہے. نار نیران، گڈ. نار کی جمع ہے نیران. وجہ وجوہ، کوئی آیت ہے فحیثما کنتم فولوا وجوہکم. چلیے نواں، ما مفرد اصناف ونعم، کیا ہے مفرد واحد کس کا؟ اصناف کا اور نعم کا. اصناف کا مفرد کیا ہے؟ صنف. اور نعم کا نعمتن. چلیے آخری سوال ہے، ادخل کل کلمۃ مما یأتی فی جملۃ مفیدۃ، داخل کیجئے ہر لفظ کو، مما یاتی جو آ رہا ہے اس میں سے ہر لفظ کو داخل کیجئے، کس میں؟ فی جملۃ مفیدۃ، ایک ایسے جملے میں جو آپ بنائیں دوسرے کو سمجھ آ جائے، یا جو آپ بولیں دوسرے کو سمجھ آ جائے. قیلا ٹھیک ہے، یقال ثم یقال هذا الذي كنتم به تدعون. صحابہ کوئی آیت تو اب نہیں ہے، یہ آپ کو بنانا پڑے گا. جی گھسیٹا اس نے، عام اردو زبان میں بولتے ہیں، اس فلانے نے اس کو پکڑ کے زمین پہ ایسے گھسیٹا. ہاں صحب زید، جملہ تو ٹھیک ہے، ہاں اس لیے کہ صحبہ کیا ہے؟ مجھول ہے، تو اس کا نائب فائل ہے زید، کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ جو فعل مجھول ہوتا ہے اس کا فائل غائب ہوتا ہے اصل. اب دیکھیں نا زوربا زیدن، زید مارا گیا، اب مارنے والا کون ہے؟ وہ غائب ہے یہاں سے، تو اس کی جگہ یہ آ گیا. تو اس کو نائب فائل بھی کہتے ہیں اور مفعول ما لم یسم فاعلہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا مفعول جس کے فائل کا نام نہیں لیا گیا. صحب زیدن، زید کو گھسیٹا گیا، زید پھینکا گیا، کھینچا گیا، جس طرح بھی آپ کر لیں. تعلم وعلمہ، استشہد استشہد اخوہ فی حرب العالمیت الثانیتی، ٹھیک ہے، اس کا بھائی دوسری جنگ عظیم میں شہید کر دیا گیا. کہہ دیں ہاں الحرب العالمی الثانی، ہاں شہادت مانگنا، مطلب تو یہی ہوگا نا، استشہاد شہادت مانگنا، تو استشہیدہ وہ شہادت مانگا گیا تو اس کو دے دی گئی، یعنی شہید. جی کوئی سوال؟ ہاں یہ کیوں، گرامر جانتی ہیں نا آپ، دیکھیں اس میں پہلی آیت پڑھیے، ہاضی ہی کیا ہے، اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے کیا، ناقت اللہ، یہ خبر ہے، تو خبر جو ہے تو وہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے نا، ہاضی ہی ناقت اللہ. آگے ٹھیک ہے، فقال لهم رسول اللہ، یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو آگے کہہ رہے ہیں ناقۃ اللہ، اس کا مطلب ہے دھیان کرنا اللہ کی اونٹنی ہے، تو یہاں پر فعل جو ہے نا وہ محذوف ہے، یعنی کیا ہوگا، ایاکم ناقۃ اللہ، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر ناقہ کا لفظ منصوب ہوا، کیوں، یہ مفعول بن رہا ہے ایاکم کا، یعنی احذروا ناقۃ اللہ، یہ مطلب کر لیں آپ کانٹیکسٹ سے، جملہ پڑھیں گے تو اس سے لفظ جو ہے نا وہ خود بتا دے گا کہ اس کا مفہوم ہم نے کیا کرنا ہے. یہ بالکل آپ نے ویسے سوال کیا جیسے بچپن میں ہم سوچتے تھے یعلمون اور یعملون کیا فرق ہے، اس میں عین کو ادھر کر دیا اور لام کو ادھر کر دیا، اکٹھا ایک ہی جیسا ہوتا، وہ بچپن میں ہم بھی سوچتے تھے، تو بعد میں پتا چلا وہ یعلمون علم سے اور یعملون عمل سے ہے. جی کوئی اور سوال؟ تو آپ نے اس نائب فائل کو پڑھ لیا نا، ہے نا، فعل ماضی مجہول کو مفعول ما لم یسم فاعلہ ہوتا ہے. جی متعدی سمجھاؤ، ایک فعل متعدی ہوتا ہے، ایک کلمات متعدی ہوتے ہیں، جو بات ہوتا ہے، علی ہوتا ہے، فی ہوتا ہے، من ہوتا ہے، یہ فعل کے بعد آ جائیں تو اس کا معنی بدل دیتے ہیں، تو ایک فعل کا معنی بہت سا ہو جاتا ہے ان الفاظ کی وجہ سے. یعنی بی آ جائے، فی آ جائے، مثلا نظر الی، اس نے دیکھا اس کی طرف، اور نظر فی، اس نے بڑا غور کیا، ٹھیک ہے نا، تو دیکھیے اب نظر کا مطلب دیکھنا ہے، ایک ہے نظر الی، اس نے اس کی طرف دیکھا، اور ایک ہے نظر فی، اس نے اس میں دیکھا یعنی غور کیا. تو یہ فی، الی، من، بی وغیرہ جب آتے ہیں یا الی آتا ہے، تو جو فعل ہوتا ہے اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان الفاظ کو جو بعد میں آتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں حروف صلہ، صلہ کے حروف ہیں اور معنی اس کا متعدی ہو گیا ہے. یعنی آپ ڈکشنری دیکھیں نا تو اس میں آپ کو یہ چیزیں عام ملیں گی، یعنی کوئی فعل نکالیں، فعل کے بعد الی، من، فی، بی اور یہ سب جب آتے ہیں تو ایک نظرہ کا مطلب جو ہے وہ بے شمار معنی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ فعل جو ہے ان صلات کے آنے کی وجہ سے بہت سے معنوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں متعدی. اور ایک ہے فعل متعدی، فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ پورا نہیں بناتا، بلکہ وہاں اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی دو دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا کوئی یہ کہے ضرب زید، مارا زید نے، ٹھیک ہے. اب سوال یہاں ہے کس کو، جملہ نامکمل ہے، یہ جملہ نامکمل ہے، تو آگے ہم کیا کریں گے، متعدی کو لائیں گے. تو اس کا مطلب ہے ضرب جو ہے یہ صرف اپنے فاعل سے مل کے جملہ پورا نہیں کرتا، تو اس کو اپنے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. اکل زید، زید نے کھایا، کیا کھایا، زہر کھایا، کھانا کھایا، تو آگے لفظ آئے گا اکل زید طعاماً، تو یہ طعام کا جو لفظ ہے یہ اکلا کے بعد آیا ہے ایز اے مفعول. تو فعل جو ہے اپنے فاعل کے ساتھ نہیں بلکہ مفعول کے ساتھ جو پورا ہو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. اور ایسے افعال جو صرف اپنے فاعل کے ساتھ پورے ہو جائیں، جملہ پورا ہو جاتا ہے، وہ افعال ہوتے ہیں لازم، ٹھیک ہے. مثلا ذهب زید، زید گیا، خرج امر، امر چلا گیا، جاء زید، زید آیا. تو یہ جملے ایسے ہیں جہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ایسا فعل جہاں مفعول کی ضرورت پڑے اس فعل کو کہتے ہیں فعل متعدی، اور کبھی دو کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی دو مفعول ہو جاتے ہیں، کبھی ایک مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا اس میں سوال باقی رہتا ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوتی، سوال باقی رہتا ہے، تو اس وجہ سے مفعول کو لانا پڑتا ہے، تب جا کے جملہ سمجھ آتا ہے، ورنہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. جی ہاں، مفعول بنے گا الا طعامی، ہی جار مجرور بن کے یہ مفعول بن جائیں گے، کس کا، ینظر کا. یعنی اگر الا نہ ہوتا تو لفظ یوں ہوتا فلینظر الانسان طعامہ، ٹھیک ہے نا، دیکھے انسان اپنے کھانے کو، کو کا جو معنی ہے نا، تو اس وجہ طعام کے لفظ کو میم پہ زبر آ رہی ہے، طعامہ. تو ینظر دیکھے انسان، پھر آگے اس کا مفعول آئے گا اور یہ متعدی ہوگا، تو ینظر یہ متعدی بن گیا فعل متعدی. آپ معنی پہ غور کریں نا. ہاں زید چلا گیا، زید چلا گیا، نہیں یہ یوں ہوتا ہے خرج زید، زید نکل گیا، جملہ سمجھ آ گیا، سننے والے کو سمجھ آ گئی کہ زید چلا گیا. لیکن ایک یہ ہے کہ ضرب زید، زید نے مارا، اب جو سنے گا وہ کہے گا کس کو، اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کس کو. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ضرب زید عمرن، عمرن جب کہیں گے تو بات اب پوری ہو جائے گی. تو اب جا کے ضربا کا پتہ چل گیا کہ ضربا جو ہے نا صرف اپنے فعل کے فاعل کے ساتھ مکمل نہیں ہوتا بلکہ اپنے مفعول کا ذکر بھی کرنا پڑتا ہے وہاں، تب جا کے وہ جملہ پورا بنتا ہے، ضرب زید عمرن. اس طرح تو جملے پہ آپ کو غور کرنا ہوگا، تو جملے پہ جب غور کریں گی تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل فاعل کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے یا فعل اپنے مفعول کا بھی ضرورت مند ہے. یہاں تو جہاں محسوس کریں کہ فعل اپنے مفعول کا ضرورت مند ہے اس کو سمجھیں کہ یہ فعل متعدی ہے، اور جہاں یہ سمجھیں کہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ پورا کر رہا ہے وہ کہہ دیں یہ فعل لازم ہے. یہ ایک اصول ہے. اب ضرب اللہ، اللہ نے مارا، کیا مثلا، ٹھیک ہے نا، اب یہ بات سمجھ آ گئی. تو اس لیے یہ ضرب کا جو لفظ ہے یہ اپنے مفعول کے بغیر جملہ پورا نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے. اور بعض فعل ایسے ہیں جو صرف اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ پورا کر دیتے ہیں، جیسے خرج زید، زید نکل گیا، جاء زید، زید آ گیا. بات سمجھ آ گئی. تو وہاں دیکھیں نا، اب جاء زید، یہ کہ جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، اب یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، جملہ پورا ہو گیا. تو اس طرح ایسے افعال کو ہم دیکھیں گے، غور کریں گے کہ جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ پورا کر دیتے ہیں ان کو کہیں گے یہ افعال کون سے ہیں، لازم ہیں، اور جو اپنے مفعول کے ضرورت مند ہوتے ہیں وہاں اس کو کہیں گے یہ فعل متعدی ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ افعال کے بعد جو بی, الا, الا, من, فی وغیرہ جو آتے ہیں, ان کی وجہ سے معنی میں جو چینجنگ آتی ہے ان افعال کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ متعدی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, معنی کی تبدیلی کی وجہ سے افعال کو کہیں گے یہ متعدی ہو گیا ہے اس صلہ کے آنے سے, بے کے صلہ کے آنے سے, یا الا کے صلہ کے آنے سے, یا فی کے صلہ کے آنے سے یہ متعدی ہو گیا. رغیبہ کا کیا مطلب ہے؟ راغب ہونا. تو رغیب عن, منہ موڑنا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ٹھیک ہے نا, تو یہ لفظ ہیں اس طرح کے. جی جی جی, ناقت اللہ تے کے اوپر جب زبر آئی ہے نا, تو اس پہ غور ہوتا ہے کہ بھئی یہ ناقتا, یہ تو مفعول ہے. مفعول کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نصب کی ہوتی ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو زبر کس نے دیے؟ تو اس موقع پہ اگر سوچے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل اور فاعل گرا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ مفعول ہے اور منصوب ہے. ہاں, ہذہ ناقۃ اللہ, یہ تو جملہ پورا ہے. ہذہ, یہ ہے ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. ہذہ مبتدا ہے, ناقۃ اللہ اس کی خبر ہے. تو اللہ کی اونٹنی, اللہ کی اونٹنی ہے, نسبت کی گئی ہے. نسبت, یہ جو نسبت ہے یہ شرف کی نسبت ہے, یعنی اس کا مقام اور مرتبہ. جیسے بیت اللہ کہتے ہیں نا, اللہ کا گھر. ونفخت فیہ من روحی, یہ جب نسبت ہوتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایک بڑا مقام اور مرتبہ دے رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ نسبت اللہ کرتے ہیں. چلیے انشاءاللہ باقی پھر. السلام علیکم.